8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Een hoop onduidelijkheid op de tweede dag van de top tussen Trump en Kim. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim hebben geen akkoord bereikt op hun tweedaagse top in Hanoi. Wel laten de Amerikanen weten dat ze uitzien naar toekomstige besprekingen. Het Witte Huis zegt dat beide leiders heel goede en constructieve gesprekken hebben gehad. In de verklaring staat dat ze verschillende manieren bespraken om de denuclearisatie en economische initiatieven te bevorderen. De ontmoeting tussen de twee is onverwacht 2 uur eerder geëindigd dan gepland en de gezamenlijke lunch is afgezegd. Trump geeft rond deze tijd een persconferentie. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar sterk gedaald. Volgens het CBS daalde hun aantal met 24.000 en het zijn er nu 433.000. De afname is volgens het CBS het gevolg van het stabiliseren van de arbeidsmarkt. De kansen op werk zijn gestegen. En vooral jongeren lijken daarvan te profiteren. 45-plussers zijn vaak langer op de bijstand aangewezen. Voor de tweede keer in een week tijd is in Congo een behandelcentrum voor ebola-patiënten aangevallen. Er werd brand gesticht en er ontstond een vuurgevecht tussen de aanvallers en beveiligers. Voor zover bekend raakte geen van de 50 patiënten in het centrum gewond en ook het medisch personeel bleef ongedeerd. Wel zijn 4 patiënten met ebola gevlucht. Er wordt naar hen gezocht omdat de kans op besmetting groot is. Het motief van de daders is nog niet duidelijk. Eerder zijn hulpposten aangevallen vanwege geruchten dat patiënten niet goed worden behandeld of zelfs worden vermoord in de centra. In het noorden van de Amerikaanse staat Californië is een overstroming geweest. Zeker 2000 gebouwen staan onder water en ruim 3500 mensen zijn geëvacueerd. Het gebied rond de plaats Monterio, 100 kilometer ten noorden van San Francisco, is het hardst getroffen. 2 dorpjes zijn daardoor het water van de buitenwereld afgesloten. Na dagenlang noodweer trad een rivier buiten zijn oevers en die noteerde de hoogste waterstand in een kwart eeuw. Op sommige plekken is in 1 dag tijd 20 centimeter regen gevallen. Zeker 10.000 Nigerianen die vanwege terreurorganisatie Boko Haram de grens over waren gevlucht naar Kameroen zijn volgens de VN weer thuis en honderden zijn nog onderweg. Kameroen weigerde de Nigeriaanse vluchtelingen asiel te verlenen en stuurde ze terug. Veel van hen hebben volgens de VN dringend humanitaire hulp nodig. En in Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Zo'n 250 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond op de 8e verdieping en was snel geblust. Maar de sprinklerinstallatie veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de Rotterdamse hulpdiensten besloten dat iedereen het gebouw uit moest. Het weer, vanochtend mogelijk nevel of mist. Verder vandaag bewolkt en vanmiddag wat regen. Al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Door de vakantie is het een stuk minder druk. De meeste files staan in Noord-Brabant en in de regio Arnhem-Nijmegen. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tienje en Oude Haske, 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen, tussen Afrit Friese Palen en Boerakker, 20 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Het NOS Radio 1 Journaal. 7:55 is het. Ja, die top tussen Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider, en de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was een minuut of wat geleden. We horen sirenes in Hanoi. En dat waren de sirenes van de delegaties van de beide leiders. Abrupt einde van die top dus, zou je kunnen zeggen. Want in ieder geval was het niet op dit tijdstip al gepland. Het wachten is nu op een persconferentie die Trump zou geven. Die is aangekondigd. Gary van Pinksteren is in Hanoi. Gary, wat is er bij jou bekend over wat daar nu eigenlijk is gebeurd de afgelopen uren, zullen we maar zeggen? Nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat ze dus het programma op het laatste moment volledig hebben omgegooid. Ze zijn dus niet gaan lunchen. Er komt geen gemeenschappelijke verklaring, heeft Sarah Sanders van het Witte Huis gezegd. Er is dus geen deal en eigenlijk kan je wel zeggen dat het daarmee mislukt is. Want er is wel een verklaring gekomen van het Witte Huis, want de besprekingen zijn heel erg goed geweest en we kijken uit naar verdergaande besprekingen, maar... Ja, er wordt dus niets getekend. En ja, dat is natuurlijk nooit van tevoren de bedoeling geweest, dat het op deze manier af zal lopen. Maar dat lijkt nu het volgende. En we zitten te wachten op het beginnen van de persconferentie. Dat zou over een paar minuten moeten zijn. En dan zullen we van Trump hopelijk horen waarom dat nou precies zo gelopen is. Dit is toch een ander verhaal dan laten we zeggen, hoe we hier in Nederland de dag begonnen. Toen was het daar al een paar uur aan de gang natuurlijk, want er waren wat optimistische geluiden die we uit de beide kampen hoorden. Nou, het was ook heel erg gek, hè? Want hier ook als de beelden die je zag van van het begin van de ontmoeting waar Trump en Kim bij elkaar zaten, zagen er juist heel ontspannen uit. Er werden grapjes gemaakt. Er werd gerefereerd naar een mogelijke positieve uitkomst. En de sfeer leek juist heel erg goed. Dus alle tekenen waren ernaar dat het wel goed zou gaan. En dat gewoon ook die geplande overeenkomst zou worden getekend. Hè? Want vandaag werd bekend dat er inderdaad een bijeenkomst gepland stond om dat te tekenen. Maar even later werd dus weer gezegd, nee, gaat toch niet door. Dus het blijft voorlopig een beetje raadselachtig. Maar inderdaad heel anders dan de voortekenen aangaven. Ook inderdaad vandaag nog. Ja, want ook in de verklaring die het Witte Huis dan nu heeft uitgegeven, een korte verklaring, een hoop vriendelijkheid, dat wel. Maar geen concrete zaken die daarin worden genoemd. Nee, er wordt helemaal niets concreet in genoemd. Er wordt ook niet echt genoemd wanneer ze weer gaan verder praten. Het lijkt er bijna naar, als je die verklaring leest, dat er zelfs dus nog minder uit is gekomen dan in Singapore. Want toen was er in ieder geval een gemeenschappelijke verklaring, hoe vaag die ook was. Maar zelfs dat is er dus deze keer helemaal niet. Nee. Het wachten is op Trump. Na ongeveer een half uur geleden aangekondigd dat het over een half uurtje zou zijn. Maar zoals altijd gebeurt dat natuurlijk wel vaker, dat dan wat langer duurt. Dus jij wacht daar ook op. Zo gauw Trump zich meldt, horen we dat natuurlijk ook via jou. Gary van Pinksteren in Hanoi. Dan naar nieuws uit eigen land. Het wordt moeilijker voor sportartsen om schildkliermedicatie voor te schrijven aan topsporters. Dat meldt NOC-NSF, de sportkoepel. Staat een groot verhaal vandaag in de Volkskrant. De sportkoepel komt met nieuwe maatregelen dat vorig jaar naar buiten kwam, dat steeds meer sporters die middelen gebruiken om beter te presteren. Geert Slot is woordvoerder van NRC-NSF. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, wat er gebeurd is dat onze medische staf, maar ook de topsportartsen zelf, ontdekten dat onder topsporters iets meer indicaties worden gegeven voor schildklierhormoonmedicatie. En daar is naar gekeken. En toen is er gezegd van wij willen met elkaar een protocol vaststellen om te kijken van wanneer dat nou zinnig is en wanneer het wat minder zinnig is. En daar is over gesproken met endocrinologen, dus de echte specialisten. En dat protocol is nu in ontwikkeling en komt binnenkort uit. En dan gaan de topsportartsen met elkaar afspreken dat ze zich daaraan gaan houden. En een van de onderdelen daarvan is dat je deze medicatie voorschrijft na consultatie van elkaar en van specialisten buiten de groep. Dus ze kunnen dat niet meer zelfstandig voorschrijven? Nou ja, een arts kan dat natuurlijk altijd nog zelf, omdat een arts een professional is. En de topsportartsen zijn natuurlijk ook hele goede professionals. Dus op zichzelf hebben ze die verantwoordelijkheid zelf. Maar wij gaan afspreken met hen, en zij onderling ook, dat ze dat altijd met consultatie zullen doen. Maar daar zit geen verplichting aan, begrijp ik dus. Nou, wat ons betreft hoor je bij de groep van topsportartsen waar wij mee werken, waar de topsporters mee werken, als je je aan die protocollen houdt. En dat vinden die topsportartsen zelf ook. Ja, maar goed, iemand die dus dat niet wil, die kan gewoon zijn eigen gang gaan. Zonder controle bijvoorbeeld. Nou ja, op dit moment heeft iedereen natuurlijk, en dat zal altijd zo blijven, vrije artskeuze. Dus als een sporter naar een arts stapt en er komt daar dan een andere voorschrift uit, dan is dat mogelijk. Want dat hoort ook gewoon bij het artsenberoep. Wat wij afspreken met de topsportartsen waar wij mee werken en waar de topsporters mee werken die wij kennen, is dat dat op deze manier gaat gebeuren. En wat gaat NOC-NSF dan doen om dat te controleren? Nou, wat we vooral doen bij dit soort expertgroepen is dat we met elkaar gaan praten over hoe we dat in gaan voeren. Topsportartsen zijn erg op gebrand om hun topsporters goed te helpen. En dat betekent dat wij ervan uitgaan dat ze dat ook echt gaan doen. Dus dat betekent dat in de masterclass die 4 keer per jaar plaatsvindt van onze medische staf met die topsportartsen, wordt dit geheel behandeld, ook technisch besproken. Endocrinologen zijn daar zelf ook bij betrokken. En vanaf dat moment zal het uitgevoerd worden. Ja, want nog even over dat middel of die middelen dan. Tijdens de winterspelen vorig jaar, Pyeongchang, werd duidelijk dat 5 Nederlandse schaatsers die schildkliermedicatie hebben gebruikt. Wüst was daarbij, Schouten, Das weten we. Zij gaven aan dat ze die medicijnen ook gebruiken voor schildklierproblemen. Zijn er daarna eigenlijk nog meer namen bekend geworden van schaatsers? Nee, en even voor de duidelijkheid. Alle voorgeschreven medicaties op basis van schildklierhormoon zijn ook bij nadere beschouwing altijd correct gebleken. Dus dat betekent dat deze sporters die hebben zich genoodzaakt gevoeld om dat zelf te gaan vertellen, omdat er toch een ander beeld ontstond. Maar zij hebben gewoon klachten waar deze medicatie bij hoort. En er zijn geen andere namen bekend geworden. Nee. Maar er zijn ook sporters, dus niet deze 3 die ik dan net noemde, maar die dat gebruiken om wel, die hebben geen schildklierproblemen, maar die gebruiken het om beter te presteren. Daar hebben wij nog steeds geen aanwijzingen voor. Maar om dat uit te sluiten is nu dit protocol afgesproken. Zo is dat. En omdat wij merkten, maar dat kan ook bij het beroep van topsporter horen, dat het aantal mensen wat het gebruikt in de topsportpopulatie wat groter is dan daarbuiten. Dank voor de toelichting. Geert Slot, dat is de woordvoerder van sportkoepel NOC-NSF. NOS Radio 1 Journaal. 8:12 is het. Hoewel het carnaval officieel zondag pas begint, zijn het voor de carnavalsartiesten al drukke tijden. Ook voor Beppie Kraft, in Limburg de onbetwiste koningin van de carnavalsliedjes. Al meer dan 60 jaar staat ze daar op het podium. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar een optreden in een verzorgingshuis in Heihuizen. We willen eigenlijk met een hartelijk welkomstapplaus inluiden hier. Dus allemaal een hartelijk applaus voor Beppie Kraft. Hoi allemaal. Heb je zin om met Micha te zingen? Let op, hè. La la la la la la la la la la. Nog hier. 11 november begint hier in Limburg het carnavalseizoen. Dan begin ik met optredens. En dat begint met 1 keer in de week, 2 keer in de week. Je hebt nog geen koor, Jurgen. En naarmate het korter naar het carnaval gaat, vaker in de week. En dan de laatste week, heel vaak in de week. Zing en lach nog eens, mami. Het maakt me blij. Ik treed dit jaar voor het eerst met carnaval op. Normaal doe ik dat niet. Toen mijn man nog leefde, die hield daar niet van. Dus we gingen met carnaval, gingen we zelf carnaval vieren en op weg. Maar dit jaar wil ik gewoon bezig zijn. Dus ik heb dit jaar voor het eerst ook met carnavalsoptredens. En dan doe ik er per dag 4. 4? 4. 4 keer 1.5 uur. Er zijn mensen die harder moeten werken. U doet het alsof het niks is, maar het is niet netjes om een vrouw haar leeftijd te vertellen. Maar u bent 72. Ik ben 72, ja. Maar ik voel me nog, niet overdrijven, maar 42 of zo. Die hand, de lach, het bleek gezicht. De regels van een schoen gedicht. Och, het ligt zo gewoed. Maar toch is het de wonder. Dat is ook het leuke van wat ik doe. De grote verschillen in optredens van een klein bejaardenhuis. Waar dan, ja, hoeveel mensen zitten er? 70, 80, tot 100 misschien. Tot grote pleinen en zalen. Wat natuurlijk ook een hele andere energie vraagt. En ook andere liedjes vaak vraagt. En hoe belangrijk is het inderdaad om die optredens te doen bij die oudere mensen? heel belangrijk. Dat is een van de belangrijkste dingen. Die mensen die hebben hun leven lang ook carnaval meegevierd, kunnen niet weer naar de pleinen komen, omdat ze daar dan te oud voor zijn. En of dat het te druk is in de stad, of te druk in de cafés is. U ziet ze ook genieten, hè, bij zijn optreden. Ja, dat is fantastisch. Ik zeg wel eens, in de zalen doen ze echt sjonkelig lichamelijk. En in de bejaarden- en verzorgingshuizen, dan sjonkelen ze met de ogen. Daar gaan ze, ja, het is allemaal een stuk rustiger, maar wel puur genieten, zie ik. Ik heb ze anders wel de Polonaise zien lopen. Ja, ze hebben zelfs, ik doe één Polonaise dan tijdens het optreden in het bejaardenhuis. En daar gaan zelfs de mensen met de rollators in Polonaise. Ja, ja, mooi. De nacht is nog zo lang. Kent je die? Oké, laat maar komen dan. De nacht is nog zo lang. Hoe lang wil u hier nog mee doorgaan? Ja, dat is eigenlijk makkelijk. Zolang als de mensen blij zijn als ik word aangekondigd. En ik gezond blijf. Want dat is natuurlijk iets wat we de laatste jaren geleerd hebben. Het kan zomaar voorbij zijn. Dus ja, ik probeer ervan te genieten en door te gaan zolang het kan. Carnaval staat nu voor de deur. Dat is bijna afgelopen. Ja, en dan ga ik lekker naar Spanje. En dan kan ik de eerste maanden geen carnavalsmuziek meer horen. Dan ga ik genieten van de andere Beppie. En wanneer begint het alweer een beetje te kriebelen? Ja, zo oktober. Zo eind oktober heb ik wel weer zo van, ik wil wel weer terug naar Limburg. Ik wil gaan zingen. En dan zweef ik met die golden hemel, door de zevende hemel met die. En dan zweef ik met die. Beppie Kraft dus. Zangeres van carnavalsliedjes. De bijdrage was van Martijn van der Zanden. Ja, een mooi bruggetje zou kunnen zijn van het ene carnaval naar het andere. Maar dat doen we natuurlijk niet op de nationale radio. We gaan luisteren naar de toespraak van Donald Trump. We gaan hem niet helemaal beluisteren, maar hij is begonnen aan zijn verhaal na het mislukken van de top tussen hem en de Noord-Koreaanse leider Kim. Venezuela, as you know, has been very much in the news. And we're sending supplies. Supplies are getting through. A little bit more. It's not easy. It's hard to believe somebody would say, let's not do it. What difference would that make, except it's great for his people to let it get through? But we're sending a lot of supplies down to Venezuela. People are starving to death. Oh. And you would really think that... Gary. The man in charge currently would... Ja. Gary van Pinkster, daar ben ik. Onze correspondent in Hanoi, luistert ook mee. Het gaat nu ineens over Venezuela. Ja, dat is wel heel eigenaardig. Hè? Hij heeft aan het begin van de persconferentie heeft hij Vietnam bedankt en gezegd wat een geweldige mensen dat in Vietnam zijn. Nu gaat hij dus inderdaad over naar Venezuela, maar we hebben dus toch hier in ieder geval nog even niets gehoord over Noord-Korea. Nee. Maakt het alleen maar eigenaardiger. Even voor de mensen die wat later ingeschakeld zijn. De bedoeling was dat gesprek tussen die twee nog onder vier ogen nog een tijd zou duren. Er zou een soort gezamenlijke verklaring komen, ook nog een lunch. Dat is allemaal gecanceld. En er is een korte verklaring vanuit het Witte Huis gekomen. En wat staat daar nog in? Gary is weggevallen. Nou, daar staat in ieder geval in dat er geen akkoord is bereikt met Kim. En daar zouden we dan nu een toelichting op horen van de Amerikaanse president. Maar ja, die begint nu ongeveer de hele wereldpolitiek door te nemen en haakt nog niet echt in op waarvoor die daar is in Hanoi. Gary van Pinkster blijft die zaak volgen in Hanoi. En zo gauw er meer bekend wordt over waarom dat dan mislukt is en hoe en wat, hoort u dat natuurlijk hier. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Ja, in veel kranten nog aandacht voor de aankoop van aandelen KLM door de Nederlandse staat. Het AD weet dat het plan voor de aandelenaankoop al uit 2017 stamt, toen Amerikaanse en Chinese luchtvaartreuzen plots een groot belang in Air France KLM namen, zonder dat Nederland daarvan op de hoogte was. Volgens minister Hoekstra was dat een wake-up call. En het FD schrijft dat Air France KLM vanwege de move de steun voor de uitbreiding van Schiphol dreigt in te trekken. Staatssecretaris Harbers heeft het Nederlanderschap van een Nijmeegse Syriëganger ingetrokken, omdat hij een gevaar is voor de nationale veiligheid, meldt de Gelderlander. De 37-jarige man reisde in 2014 met zijn gezin naar Syrië. En hij en zijn vrouw staan inmiddels allebei op de nationale terrorismelijst, waardoor hun bankrekeningen en creditcards zijn bevroren. De Volkskrant schrijft dat de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap in zijn vorige baan bij de politie berispt is. Dat gebeurde nadat bleek dat hij een substantieel bedrag had geleend aan oud-commissaris Ad Smit zonder dat te melden. En Smit wordt verdacht van verduistering. Schaap is volgens de Volkskrant op de vingers getikt wegens plichtsverzuim. En het is niet bekend hoe groot die lening precies was. Het laatste nieuws schrijft over de veiligheidscontroles op Brussels Airport. De krant sprak met een mystery passenger die wordt ingezet om de veiligheid te testen. En die zou in oktober probleemloos met een nagemaakte bomgordel om en een mes op zak door de controles zijn gekomen. De neppassagier werd gefouilleerd, maar deed alsof hij last van zijn rug had en daarom een harnas om had. En daarop mocht hij van de beveiliging doorlopen. En Labour-leider Jeremy Corbyn gaat met zijn partij actief een tweede Brexit-referendum steunen. Dat heeft hij gisteravond gezegd nadat zijn eigen Brexit-plannen in het parlement waren weggestemd, melden Britse media. Corbyn zegt dat hij nu voorstander van een nieuw referendum is, in de hoop zo een beschadigende Brexit van de conservatieven of een rampzalige no-deal te vermijden. Maar hij benadrukt ook dat hij zich blijft uitspreken voor andere opties, inclusief nieuwe algemene verkiezingen. En dat was het overzicht van het nieuws. In de andere media, dan gaan we naar de situatie op de weg. Edwin Gerritsen. Door de vakantie is het een stuk minder druk. De meeste files staan in Noord-Brabant en de regio Arnhem-Nijmegen. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Heerenveen richting Groningen, tussen Drachten en Boerakker, 20 minuten verdraging. De weg is wel weer vrij. Dezelfde A7 Groningen richting Afsluitdijk, tussen Tienje en Oude Haske, 20 minuten. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook nog dicht. Het is 9 minuten voor 8:30. We gaan weer terug naar Hanoi. Gary van Pinkster luistert mee met de verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump. Daar is ook trouwens de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo van de Verenigde Staten. En Gary, ik begrijp dat die had een verklaring over, nou ja, het vervroegd afbreken van de gesprekken met Kim. Ja, die heeft een beetje aangegeven dat er op het laatste moment in de gesprekken met Kim nog een aantal knopen doorgehakt zouden moeten worden en dat dat niet is gelukt. En inmiddels heeft Trump er ook aan toegevoegd van, ja, het is wat niet lukte is de sancties. Kim wilde die graag verlicht zien of opgeheven. Wij wilden daar dingen tegenover zien die we niet voldoende kregen. Dus we hebben het daarom nog geen akkoord kunnen bereiken. Dus dat lijkt het een beetje geweest, dat ze gehoopt hadden dat tijdens deze topontmoeting dat ze een klap zouden kunnen geven op een aantal laatste punten van die overeenstemming. Maar dat is nu dus niet gelukt en niet gebeurd. Nee. Jij blijft verder luisteren. Als er nieuws is uit die verklaring van Trump, dan gaan we dat straks allemaal netjes even op een rij zetten. Het aantal mensen dat in de bijstand zit is vorig jaar fors afgenomen. Het waren er ruim 24.000 minder. Ik sprak er eerder vanochtend over met Tanja Traag. Is een van de onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die cijfers verzamelt. En ik vroeg haar of die afname na een daling in 2017 nu ook weer in de verwachting lag. Ja, ik denk als je de afgelopen jaren naar de cijfers keek, dan zagen we dat het aantal mensen dat in de bijstand zat en bleef, dat nam niet meer zo snel toe. En binnen een aantal groepen zagen we ook al een afname. Dat ging samen met het economisch herstel. Dus het verraste niet. Wat je in 2018 wel zag gebeuren is dat het nu eigenlijk voor alle groepen zo is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van bijstand is afgenomen. Dus ook voor de groepen die wat moeilijker aan het werk kwamen, de 45-plussers, maar ook de jongeren. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. We zien eigenlijk voor het eerst nu onder al die groepen dat het aantal mensen dat bijstand ontvangt is afgenomen. Ja, even interessant, want die 45-plussers, dat was toch altijd wel lastig, maar u zegt ook daar daalt het. Ja, weliswaar is die daling heel klein, ongeveer 1%. Maar we zien dat ook de mensen die tussen de 45 en de AOW-leeftijd zijn, dus nu 66, dat ook daar de groep die uit de bijstand komt, is toegenomen. Dus ook voor die mensen zie je wel een lichte mate van herstel van de arbeidsmarkt. Maar dat gaat wel veel trager dan voor mensen bijvoorbeeld tussen de 27 en de 45. Ja. En u noemde ook nog even die niet-westerse. Die groep van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hoe groot is de daling daardoor? We zien dat in 2018 nog 10.000 minder mensen in de bijstand zaten dan in 2017 het geval was. Die afname van het aantal mensen in de bijstand met een migratieachtergrond, met een niet-westerse migratieachtergrond, die is veel trager verlopen dan voor alle andere mensen. En dat heeft vooral te maken met de instroom van vluchtelingen in Nederland. Mensen komen hier, kunnen vaak nog niet meteen aan het werk en zijn dan afhankelijk van een bijstandsuitkering als ze geen andere inkomstenbron hebben. En we zien nu dat ook daar een toename begint te ontstaan van mensen die uitstromen naar werk. Als voorbeeld ongeveer de helft van de mensen met een Syrische achtergrond tussen de 27 en de 45 stroomt uit de bijstand en vindt betaald werk. En dat is ongeveer net zo hoog als onder mensen met een Nederlandse achtergrond. Ja. En gaat deze trend nog doorzetten? We hebben het nu over de cijfers van 2018. We zijn intussen in 2019. Ik ken de cijfers van de eerste maanden van 2019 nog niet. Dus dat is een beetje koffiedik kijken in die zin. Maar kijk je naar de trend van de afgelopen 3 jaar... Dan lijkt het er wel op dat dat door gaat zetten. Vooral als de economie gunstig blijft. Voor een deel is in de bijstand komen komt eigenlijk heel eenvoudig weg door 2 dingen. Of mensen verliezen hun baan. Of de WW-periode loopt af. Dus de kansen van mensen om aan het werk te komen zijn vooral heel belangrijk in deze context. Dat was Tanja Traag, onderzoeker van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dit is de Nederlandse band Blind Surfer. Pack your belongings, cause we've got to go. No time to rush upstairs, they'll be here before you know it, oh no. Throw one last kiss as I turn the lights off. To the back door, to the fields, remember to keep your head. It's up for sale. If I choose to be a rebel, will I lose my magistrate? Oh no. Drums are rolling thunder, there's a fire about to start. I got stones in my pocket and a hole in my heart. Oh no. Up on the hill as if time stood still. Slot voor 10 maart? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel. Waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 7,5 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals aardappelen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Explore Festival. Internationaal geprezen voorstellingen van de jongste generatie kunstenaars op het wereldtoneel. Van 7 tot en met 29 maart. In heel Nederland. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben geen akkoord bereikt op hun tweedaagse top in Hanoi. De ontmoeting tussen de twee eindigde onverwacht 2 uur eerder dan gepland. Trump zei zojuist op een persconferentie dat Noord-Korea alle Amerikaanse sancties van tafel wilde hebben. En in ruil daarvoor zou het land een groot deel van zijn kernwapens ontmantelen. Trump zegt dat hij dat voorstel niet kon accepteren. Voor de tweede keer in een week tijd is in Congo een behandelcentrum voor ebola-patiënten aangevallen. Er werd brand gesticht en er ontstond een vuurgevecht tussen de aanvallers en beveiligers. Voor zover bekend raakte geen van de 50 patiënten in het centrum gewond en ook het medisch personeel bleef ongedeerd. Wel zijn 4 patiënten met ebola gevlucht. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is sterk gedaald. Dat waren er vorig jaar ruim 24.000 minder. Dankzij de goede economie kunnen meer mensen werk vinden. Volgens het CBS nam het aantal bijstandsontvangers in alle groepen af, ook onder ouderen, hoewel 45-plussers nog steeds de meeste moeite hebben om een baan te vinden. En in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is na hevige regenval een overstroming geweest. Zeker 2000 gebouwen staan onder water en ruim 3500 mensen zijn geëvacueerd. 2 dorpjes zijn door het water van de buitenwereld afgesloten. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. We hebben een paar prachtige dagen gehad. Nu even een dipje. Ja, inderdaad, nu een dipje. Vandaag is het eigenlijk een soort overgangsdag. Maar de komende dagen wordt het echt steeds wisselvalliger. Met name zondag en maandag. Die zien er toch echt nat uit. Met ook flink wat wind. Vandaag valt het op zich nog wel mee. Hoewel we ook in het zuiden van het land vandaag wel wat neerslag kunnen gaan verwachten. Later vanmiddag en vooral vanavond. En momenteel hebben we te maken met flink wat mist. De noordelijke helft van het land, daar is het eigenlijk gewoon mistig. Met zichtwaardes rond de 100 meter of zelfs nog minder. Dat betekent dat het echt wel oppassen is in het verkeer. Want met zichten onder de 100 meter, dan zie je eigenlijk geen hand voor ogen. In het zuiden is het zicht duidelijk wat beter. Daar schijnt ook de zon nog wel af en toe. Maar vanuit het zuidwesten neemt wel de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond kan er met name in die zuidelijke helft van het land af en toe wat regen gaan vallen. Die mist die is ook vrij hardnekkig. Dat betekent dat we een groot deel van de ochtend gewoon met dit weer te maken hebben. Vanmiddag is het dan overwegend grijs in het noorden. En de temperatuur die ligt dan een stuk lager als je dat vergelijkt met gisteren. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden in het noorden en in het zuiden van het land 14 graden. En daarbij waait dan een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Later vandaag trekt die wind aan zee nog wat aan en wordt die vrij krachtig. En dat is windkracht 5. En hoe ziet het voor de komende dagen eruit? Want het weekend komt er ook aan. Precies, vrijdag, morgen dus, veel bewolking. De laatste regen die trekt in de ochtend richting het zuidoosten weg. Dan is het overwegend droog weer, maar de wind draait wel naar het noordwesten. En dat betekent dat het duidelijk koudere lucht onze kant op komt. De maximumtemperatuur morgen 7 of 8 graden. En zaterdag en zondag dan dat wisselvallige weer. Het is ook net het carnavalsweekeinde. Nou, vooral de zondag die ziet er toch vrij slecht uit in het zuiden, met flinke perioden met regen. Zaterdag kan het nog wel meevallen, er is weinig zon. Maar qua neerslag misschien alleen af en toe wat motregen. En de temperatuur ligt zaterdag zo tussen de 10 en de 12 graden. En dat geldt ook voor de zondag. Ja, en maandag, er zijn wat weermodellen die voor zeer onstuimig weer gaan op de maandag. Of het zo komt, is nog even afwachten. Maar met name aan zee en in het Waddengebied zou het wel eens tot een stormachtige wind kunnen komen. Hoe is die uitspraak ook weer? Maart Roertsen? Staart. Ja, inderdaad. Nou, daar lijkt het een beetje op. Dankjewel, dat was Remo Klaassen. Edwin Gerritsen nu met file nieuws. Het is minder druk dan gebruikelijk en de files nemen nu ook alweer af. De meeste vertraging is er nog in het noorden van het land door ongelukken. Op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Beesterswaag en Heerenveen 20 minuten. De weg is daar wel weer vrij. Op de N355 buitenpost richting Groningen tussen Noordhoorn en Afrit Hoogkerk een half uur vertraging. goede zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je gebit kunt verzorgen? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 25% korting op TP mondverzorgingsproducten. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. Hey, wakker worden. Ik ben Barry Atsma. En ik kan nu een heel gelikt praatje houden over hoe heerlijk ik slaap in mijn Hestensbed. Maar ja, dat kan je beter zelf ervaren, toch? Wil je ook kennis maken met de allerbeste slaap? Kom dan nu proef liggen bij een Hestenswinkel bij jou in de buurt. Of kijk op hestens.com. PS, mijn Hestensbed slaapt echt wel heel lekker hoor. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. 8:56. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Houd de radio ook aan straks na 9:30. Want dan begint Spraakmakers met Kielijn de Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, ja. Waar gaat het over? Nou, we gaan het hebben over de top. Maar we wachten natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen af. We hebben de mededeling, de verklaring van Donald Trump in ieder geval gehoord. Namelijk dat Noord-Korea meer toezeggingen had moeten doen, zeg maar, dan ze deden. Ze wilden gewoon opheffen van de sancties hebben. En daarvan zegt de VS, dat kunnen wij echt nog niet doen. Daar hebben we te weinig voor onszelf meegekregen. Dus het gaat wel in onze richting, maar niet genoeg. We kregen te weinig. Dat zijn de mededelingen waar we het voorlopig mee moeten doen. De visies lopen uiteen. We zijn wel degelijk dichter bij elkaar gekomen dan een jaar geleden. Dus het komt zeker goed. Noord-Korea is een land met tremendous potential, heeft hij meermaals gezegd. Dus er liggen kwaliteiten en mogelijkheden genoeg. Maar nu nog niet. En ja, het is altijd lastig van wat moet je nou met de verklaringen en de persconferentie van Trump. En moet je tussen de regels doorlezen? Of is het best nog hoopvol, maar heeft het gewoon wat meer tijd nodig? De stelling die we voorlopig hanteren is: het uitblijven van een akkoord tussen Trump en Kim geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. Vorige keer was het ook een en al hosanne en bleek het toch allemaal net even wat anders te zitten en wat minder rooskleurig en wat minder progressie dan gedacht. Dus dat wordt uitgangspunt om over te gaan praten. We wachten ook ontwikkelingen af en gaan de sprekers zoeken. Maar mocht u een duit in het zakje willen doen, doe dat. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Nou, misschien helpt het nog mee dat we dan nu de zaak maar eens even op een rij gaan zetten. Gary van Pinkster is onze correspondent, die is erbij daar in Hanoi. Ja, Gary, merkwaardig eind, hè, van die top tussen Trump en Kim. Stond veel langer gepland, er zou nog een lunch zijn. Nou, allemaal niet gebeurd. Ze zijn eigenlijk weggelopen, de Amerikanen. De Amerikaanse president die is begonnen aan die persconferentie. Dat is al wel een tijdje bezig nu, meer dan een half uur. Ik heb het idee dat hij ongeveer de hele wereldpolitiek bespreekt. Ook de zaken in eigen land komen allemaal voorbij, hè? Ja, ja. Maar het gaat natuurlijk om even over die top. En daar heeft Mike Pompeo, want die is er ook bij, de minister van Buitenlandse Zaken, het een en ander over gezegd. Die kwam met een verklaring voor dat abrupte einde. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim was hopeful that we would. We asked him to do more. He was unprepared to do that. Ja, wij wilden meer, zegt Pompeo. Hij kon dat niet doen of wilde dat niet doen. Waar heeft hij het dan uiteindelijk over? Nou, het Noord-Korea heeft gezegd, weten we inmiddels uit de persconferentie, dat ze eventueel zelfs hun faciliteiten in Yongbyon, hè, dat is een plek waar kernmateriaal wordt opgewekt, wordt gemaakt voor kernbommen, dat ze dat wilden opgeven. Maar dat vonden ze aan de kant van de Verenigde Staten niet genoeg. Ze zeiden, dan blijven er nog een heleboel kernwapens over. Dan blijven er ook nog een heleboel faciliteiten over. Dus wij vinden dat niet genoeg om de sancties op te heffen. Terwijl Kim juist heel erg heeft aangestuurd op maatregelen die sancties in ieder geval zouden moeten verlichten. Pompeo heeft ook gezegd, we hebben eigenlijk niet genoeg tijd gehad om dit allemaal door te spreken. Dus het was in een goede verstandhouding. Trump heeft ook nog gezegd, we hopen dat het. Ik heb vertrouwen in Noord-Korea en we komen er vast wel uit. Maar voor het moment is het dus niet genoeg geweest wat Kim op tafel legde om de Amerikanen ook te laten tekenen. Ja, vanuit de kant van Noord-Korea was de eis dus, of was de wens van schrap die economische sancties. Laten we even luisteren wat Trump daar dan over zei. En we hebben over de sancties. Will there be a third summit, Mr. President? Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. Ja, dat kon niet, zegt Trump. Maar dat heeft er dus mee te maken dat ze te weinig toezeggingen van Noord-Koreaanse kant hebben gekregen. Ja, en Trump heeft ook gezegd, we kregen dus niet genoeg. Want inderdaad, totaal opheffen van de sancties is natuurlijk ook nogal een grote eis overigens. Hè, maar ook voor verlichting was er niet genoeg. En die heeft gezegd, jullie mogen blij zijn dat ik uiteindelijk niet getekend heb. Want anders had ik vast weer heel veel kritiek gekregen in eigen land, dat jullie zouden zeggen, ja, je hebt een fortje ondertekend je hebt veel te weinig, je hebt niet goed onderhandeld, je hebt veel te weinig teruggekregen. Dus dat heb ik niet willen doen. Want je moet bij onderhandelingen altijd bereid zijn om op te stappen. En dat heeft hij deze keer dus inderdaad gedaan. Ja, dat zijn woorden. En hij wil de vriendelijkheid er ook in houden, heb ik het idee. Maar kan je toch gewoon zeggen dat deze top mislukt is? Nou, eigenlijk natuurlijk wel. Kijk, je zou verwachten. Kijk, de bedoeling van dat ze nu bij elkaar zouden komen is dat ze in ieder geval een aantal stappen zouden maken. En dat is dus in ieder geval nu nog helemaal niet gebeurd. En het blijft inderdaad allemaal een positieve toon houden van de Amerikaanse kant. Van de komende dagen, weken of maanden gaan we verder en dan komen we er heus wel uit. Maar het blijft staan dat Kim nu bij elkaar iets van 120 uur in de trein heeft gezeten. Om hier heen en weer, of zal die bij elkaar zitten om hier heen en weer te komen. Dat ze niet samen geluncht hebben, dat ze vooral dus geen gezamenlijke verklaring, wat voor soort dan ook, hebben afgesloten. En dan mag je toch wel bij elkaar zeggen dat in ieder geval deze top mislukt is. Ja. Terwijl de handelingen dus waarschijnlijk nog wel doorgaan. Ja, goed. Nogmaals, Trump is nog steeds aan het woord, maar ik heb het idee, maar jij volgt het allemaal, Gary. Hij bespreekt heel veel zaken. Hè. Het gaat van de hak op de tak een beetje. Ja, dat was eigenlijk vorige keer in Singapore ook. Het is ook een gelegenheid waarbij hij dus de tijd neemt om vooral de Amerikaanse pers ook te woord te staan. En wat hij maar voor vragen hebben of wat er maar speelt binnen Amerika, daar gaat hij op in. En natuurlijk een van de belangrijke dingen is ook wat er met Cohen daar gebeurd is, wat die heeft gezegd. En die heeft hij ook al van de nodige leugenachtigheid beticht. Maar daarvan benadrukt hij vooral van, nou ja, Cohen heeft in ieder geval niet gezegd dat ik bij in de zaak met Rusland echt vuile handen heb gemaakt en echt met Rusland heb samengewerkt. Maar goed, het gaat over van alles en nog wat. Heel interessant op dit moment is natuurlijk dat we van Noord-Korea helemaal niet weten hoe die dit zien. Hè? Nee. Of die dit nu zien als een echt affront. Of dat ze net als Amerika vinden, oké, jammer, we hebben wat meer tijd nodig, maar we gaan gewoon door. Dat weten we op dit moment nog niet. Goed, daar wachten we sowieso op, natuurlijk ook op die verklaring. Mocht er nog meer nieuws in die toespraak van Trump zitten, dan horen we dat ook van Gary van Pinksteren in Hanoi. NOS Radio 1 Journaal. Ja, er komt een groot nieuw nationaal park, Park Nieuwland geheet. In totaal wordt het 29.000 hectare groot. Gecreëerd door de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, de Markerwadden en het Markermeer samen te voegen. En Maino Remmers die is al de hele ochtend daar in het gebied bij de presentatie van dat nieuwe park. IJsbrandzwart staat in de mist. We zijn in de buurt van de Knardijk. Wat gaat er nou voor de natuur echt veranderen? Nou, de komende jaren gaan we voor de natuur sowieso al heel veel doen. Markerwadden wordt verder uitgebouwd. Hier in de Oostvaardersplassen gaan we allemaal natuurmaatregelen nemen. Komen er meer dieren? Het landschap wordt diverser. En daarmee zullen er nieuwe soorten gaan komen. Dat klopt, ja. Ja, je denkt altijd, ja, het landschap kopieert zichzelf steeds. Als je over die A6 rijdt, het is veel van hetzelfde. Maar, zegt vanmorgen Francine Hoebe, de architect van het nieuw land, zoals het park gaat heten, dat is maar schijn. Er is heel veel te zien. Ik denk dat dit één type landschap is, maar hier zit een enorme diversiteit in. Bossen, waterplassen, meer toendra-achtig gebied noem ik het wel eens. Maar ook, je gaat ook de Knardijk ervaren met zijn sluis. ik hoop ook dat mensen hier vanuit hun schoolprogramma heen gaan. Het idee is ook dat er ook wat meer campings of misschien Airbnbs of bed and breakfasts hier meer omheen gaan komen of hotels. Want het is hier ook leuk om hier misschien voor een paar dagen heen te gaan. Ja, dacht ik meteen toen ik dit hoorde. Francine Hoebe, die heeft het als architect over meer toerisme. Is dat niet ook een dilemma? Dat is zeker. Campings? Ja, dat is zeker spannend. Want je hebt een prachtige natuur die van rust houdt. En daar wil je heel veel mensen van laten genieten. Maar ja, hoe ga je dat mengen? Nou, wij hebben daar over nagedacht. We hebben de natuurkernen, Oosthuisplassen, Lepelaarplassen, Markerwadden, Trintelzand. Daar gaan we de natuur echt beschermen. En dat blijft van buitenaf zichtbaar. En in de rand eromheen mogen de mensen komen. Eigenlijk een beetje het idee zoals je op een mooie zonnige dag naar het strand gaat. Je komt aan, iedereen ploft gelijk neer. En als je een stukje verder loopt, is het weer rustig. Nou, vanuit dat hebben we eigenlijk bedacht, zo willen wij het ook hier gaan organiseren. Dus, want heel veel natuur is nu ook niet toegankelijk, hè, hier rondom Lelystad. Ja, dat klopt. Deels omdat het gewoon niet kan. Het moeras, daar kan je echt niet in. Het is bijna levensgevaarlijk. Maar deels ook omdat we die natuur willen beschermen. En die kan niet tegen verstoring. Is het ook zo dat mensen wegblijven omdat er misschien ook weinig voorzieningen zijn? Op dit moment denk ik dat dat zeker waar is. Je kan op 5 plekken rond de Oosthuisplassen koffie krijgen en dan houdt het op. Nou, voor een dag fietsen is dat niet heel veel. Nee. Dus dat gaat echt veranderen, dat je ook je fiets kan opladen, dat je kan overnachten. Ja, dat is wel waar we met ons allen aan willen werken. Om dat in deze regio meer voor elkaar te krijgen. Want het is veel unieker misschien dan we denken. Het is nieuw land, hè? Het is natuurlijk vroeger zee geweest, kleiland. Maar er is heel veel te beleven. Ja, zeker qua vogels is het een echt paradijs. En dat wordt alleen maar beter met alle natuurmaatregelen die we ook in dit gebied gaan treffen. Natuurmaatregelen en Oostvaardersplassen. Ja, ik wil weer niet over de grazers beginnen, maar want dat moeten we een beetje achter ons laten. Maar dat is niet wat we gaan krijgen. Dat zeker niet meer. Nou, daar is duidelijk door de politiek gezegd, zover mag het niet meer. Nou, we zijn ook met allemaal nieuwe inrichtingsmaatregelen bezig. De komende 5 jaar gaat het hier echt anders worden in het Oostvaardersplassen zelf. En dat zul je terugvinden in nieuwe soorten vogels. Vooral de bos- en struweelsoorten zullen er meer in komen. En de grote grazen gaan naar de achtergrond. En de vogels komen op nummer 1 staan bij ons. Het wordt nog werk aan de winkel, ook voor Staatsbosbeheer. Als je kijkt wat wij op de plank hebben liggen, dan zijn we de komende jaren echt flink bezig. Ja. Ja. En wanneer kunnen we ervan gaan genieten? Wanneer begint het echt? Nou, je kan nu al genieten. Je kan er nu natuurlijk ook nog wandelen, natuurlijk ook nu door de natuur. Maar wanneer gaan de mensen het echt merken? Ja, dan is maar wat is echt merken, hè? Dat die camping er komt. Ja, ik denk dat daar toch al gauw 3-4 jaar verder zijn. Of dat er verblijfsaccommodaties, extra restaurantjes. Maar gewoon de basisvoorzieningen, betere fietspaden willen we komend jaar al mee starten. Maar je kunt ook deze ochtend en vandaag en vanmorgen al komen. Kom maar hoor, het is er al. Nieuwland. Kunnen we jou daar ook nog een tijdje zien, Maino, als we komen nu? Ja, ik blijf nog even wachten hoor. Okay. Kom maar, de mist trekt op. Okay. Marno Remmers was dat, vanuit Park Nieuwland dus. Elisabeth, nu we daar toch over hebben, over dat Park Nieuwland, is er nog iets met beesten in het nieuws toevallig? Ja? Ja, dat is er, ja. Nou, laat maar horen. Want Afrikaanse media schrijven over de aanleg van een dam in Guinea, waardoor ongeveer 1500 chimpansees in levensgevaar komen. Een Chinees bedrijf in waterkrachtcentrales is van plan een dam te bouwen dwars door een gebied waar een reservaat voor chimpansees ligt. Dat reservaat was daar juist om de apen te beschermen tegen de gevaren van mijnbouw in het Afrikaanse land, maar dreigt door de aanleg van de dam te overstromen. Een onderzoeker denkt dat de aanleg van de dam ervoor kan zorgen dat de westerse chimpansee uitsterft. De populatie westerse chimpansees is de laatste 20 jaar met 80% afgenomen en wordt nu beschouwd als bedreigde diersoort. In Almere hebben tientallen mensen de nacht op straat doorgebracht voor de deur van een nieuwe donutzaak die aan de eerste 100 klanten vanochtend een jaar lang gratis donuts geeft. De mensen hadden dikke jassen aan en brachten van alles mee, zoals campingstoelen, spelletjes en boeken. Het was even doorbijten, maar dat levert dan wel wat op, zegt dit meisje tegen Omroep Flevoland. Kijk, ik heb straks een jaar lang gratis donuts. €11,25 per 6, die ik elke week mag ophalen. Dat maakt €585 aan het eind van het jaar. En dat betekent ook dat ik het door zou kunnen verkopen. Snapt u het? Ja, ik ben 15. Oh, jij ruikt geld? Ja. Handige rekenaar. En die winkel die ging vanochtend om 7 uur open. Dan is er nieuws over Sally, de hulphond van de onlangs overleden oud-president Bush. Een foto van die hond die naast de kist van zijn overleden baasje lag, ging de hele wereld over en sindsdien houden media hem goed in de gaten. Het nieuws is nu dat Sally een nieuwe baan heeft. Hij gaat naar een militair medisch centrum waar gehandicapte veteranen worden geholpen. Sally hield onder toeziend oog van de verzamelde pers zijn poot op en nam daarmee de eed af om de veteranen te dienen. Ladies and gentlemen, I present to you our newest petty officer, Hospital Corpsman Second Class Sully H.W. Bush. Yeah. Ja, het idee is dat de aanwezigheid van de hond wat positiviteit brengt voor de gewonde veteranen en dat gevoelens van stress erdoor verminderd worden. En de Telegraaf schrijft nog over een bijzondere vacature die openstaat. Koningin Maxima zoekt namelijk een nieuwe secretaresse voor haar secretaris. Een van de functie-eisen is het uiterst discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken, schrijft de krant. Ook is beheersing van het Spaans een pre, net als het Duits overigens, want daar is Maxima dan weer niet zo goed in. De secretaresse moet helpen met het organiseren van binnenlandse evenementen en ook moet ze de koningin ondersteunen met privézaken. De nieuwe secretaresse verdient maximaal €3130,70. Maar wacht eens even, staat er expliciet secretaresse, mag er geen man solliciteren? Ik denk dat er ook mannen op mogen reageren. Oké. Nou, dan is het goed. Ga ik vanuit. We hebben even nieuws hier, maar goed. Nou, misschien kunnen we dat nog even uitzoeken voor Jan Publiek. Ja, dat is goed. Hoe dat zit met die zaak. Dan naar de situatie op de weg. Lost het al een beetje op, Edwin? Ja, zeker. In een groot deel van het land wel. In het noorden van het land nog wat nasleep van ongelukken. Op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden, tussen Grauw en Weerdum, een half uur vertraging. Op de A50 Os Arnhem is een ongeluk gebeurd, tussen Ewijk en Valburg. 10 minuten oponthoud, 2 rijstroken zijn dicht. Kijk, het zit zo. U ziet daar aan de andere kant van de radio. Wij zitten hier en eigenlijk zijn we dus met z'n allen één grote familie. Daarom dit liedje van ons voor u. Happy Family uit 2005. Dit is de groep Raccoon op NPO Radio 1. It would be nice if we could all just sit together. It would be great if we could have a cup of everything. Oh, what would you do with everything? It would be lovely to see all your faces smiling. It would be wonderful if all the shit I sing about was happening, was happening, was happening. And it turns out to be just live together. Laughter hand in hand situation. It would be great if we could feel a bit of sympathy. A sympathy for you and me. It would be lovely if we'd all stood up together. It's gotta be like the commercial on TV. It would be wonderful if all the shit I sing about was happening, happening, happening, yeah. Well, it turns out to be it would be great if we could have a little fun. It would be nice if we could be a happy family today. 7:07 is het. Vannacht zijn in Frans-Guyana de eerste 6 van in totaal 600 satellieten gelanceerd die de hele wereld van internet moeten voorzien. Voor ons in Nederland niet echt nodig, maar niet overal lukt het om even het laatste nieuws op je mobiel te lezen. Het hele project heet OneWeb en kost miljarden euro's. Ruben van der Brink is hoofdnetwerk innovatie bij Surfnet. Meneer van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uniek is dit project? Het is wel uniek in de zin dat ze de eerste zijn die met zo'n grootschalige uitrol beginnen. De ideeën die leven al wat langer. Hè. Elon Musk heeft Starlink bijvoorbeeld als doel met SpaceX samen. Er zijn ook Nederlandse start-ups die proberen wereldwijde dekking met satellieten te realiseren. Maar dat gaat meer over de Internet of Things. Dus er leven al veel ideeën. Maar OneWeb ligt wel voorop in de uitrol. En de bedoeling is dat er straks elke maand 36 van die satellieten de lucht in gaan. En is dat dan de enige manier om overal mensen aan het internet te krijgen? Ja, als je me persoonlijk vraagt of de wereld een betere plek wordt met de wereldwijde dekking, dan zeg ik nee. Maar voor investeerders is het vooral een business case, denk ik. Hoe zit dat dan? Ja, als je kijkt naar welke investeerders betrokken zijn, hè, dat zijn onder meer Airbus, dat zijn Coca-Cola, dat is Virgin. Daar zit veel geld achter en dat is ook nodig, zoals je zei. Er zijn ook andere manieren natuurlijk. Op dit moment hebben we natuurlijk de LTE-dekking en binnenkort 5G-dekking om internet op plekken te krijgen. En het onderscheidende is natuurlijk wel, als je wereldwijde dekking hebt, dat je ook de moeilijk bereikbare plekken kunt bereiken. Dat is dan bijvoorbeeld op oceanen voor zeeschepen. Ja. Maar ook scholen in Afrika. Maar het geld wat zij daar uiteindelijk... Kijk, ze steken er nu geld in, maar ze hopen daar dus uiteindelijk geld mee te verdienen. Dat mensen dan via dit OneWeb hun internet gaan regelen. Ja, absoluut. Ja, ik denk niet dat ze zomaar zullen proberen of zullen concurreren met de gewone internetinfrastructuur die we op dit moment al hebben in de wereld. Maar ze richten zich natuurlijk vooral op de lastig bereikbare plekken. Hoe zit dat even technisch? Want we krijgen dat nu via zendmasten natuurlijk uiteindelijk binnen. Kun je dan straks direct met je mobieltje met zo'n satelliet communiceren? Ja, OneWeb is nog niet heel duidelijk of ze recht naar consumers zullen gaan. Hè? Dus dat je echt een simkaartje van OneWeb zou kunnen kopen. Dat het zal bijvoorbeeld een tussenpartij zijn die dat signaal vervolgens weer ter beschikking stelt. Technisch gesproken gaat er een signaal recht naar de satellieten de ruimte in. En die satellieten kunnen onderling communiceren. Dus die 600 stuks die om de aardbol zweven, die kunnen onderling communiceren en zorgen dat het op de andere kant weer op aarde komt. Ja. Het wordt druk daarboven, hè? Want u noemde al SpaceX van Elon Musk en er zijn nog wat van die initiatieven. Duizenden satellieten. Die hebben 12.000 satellieten voor ogen die het een manteltje om de aarde moeten gaan leggen. Dat is wel een zorg die ik deel. Hè? De debris, dus het ruimteafval, dat is denk ik een zorg voor de toekomst waar we nu al rekening mee moeten houden. En de oplossing is dat als je weet dat over 5 jaar is zo'n satelliet klaar, dus afgedankt en zal dus opgeruimd moeten worden omdat het anders daar te druk wordt. Dank voor de uitleg, Ruben van den Brink, hoofdnetwerk innovatie bij Surfnet. NPO Radio 1 podcast. Nieuw van NPO Radio 1. Verstappen moet het hoofd koel houden. De NOS Formule 1 podcast. Elke maandag na de race. Maar nu al te horen met een vooruitblik op het seizoen. Ik heb wel al een beeld van wat we kunnen gaan verwachten. Kan Max Verstappen met zijn nieuwe Honda motor het gat met de topteams dichtrijden? Ik denk dat ze ontzettend opgelucht zijn dat die Honda motor het heeft gehouden. Gaat Ferrari het Mercedes dit seizoen nu echt moeilijk maken? Dat was wel overtuigend dat Ferrari de wind mee had. En hoe gaan de nieuwe talenten het doen? Het is uiteindelijk gewoon de stopwatch die bepaalt wat de resultaten zijn. De NOS Formule 1-podcast hoor je via de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen.